بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد الحرام وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. دا سورة الاسراء دی آیت نمبر 7 نمبر آیات دی. د بنی اسرائیل هغه فسادونه هغه شروع چې هغه په فساد کوي د بیت المقدس په خوا کې او فاغي باندې با عذاب ناراضي. نو سپدې ځای کې فرمایي کتا خې ګړه وکړه په توحید باندې فات شوي نو پیدا ستا د خپل ځان د وره کمون در توایو چې الک درس لرازان او پیدا ست خپل ادا کمون در توایو چې الک منز کوا پیدا ست خپل ادا کمون در توایو چې الک موبایل ډیر مګورا دماغ دی کار فریدی او دا یقین وکا چې کم سړی موبایل کې ډیر مشغول دی د دماغ به غوړې کار نه کوي دا باسی ابو با غوبای خبر او تکوا ما صرف نه کوي دماغ کار نه کوي داری د دا دې خبرې انتظار کوي چې دا به اورز د امام نه هم لغړ راوځي ورته دومره دماغ کار پی دی زړی د دې شینا لګ نفرت پیدا کا دومره مینه ور سره مکو د الله کتاب لګرالا موبایل سره ډیر مینه مکو ورته دار سړی زندگی بربادای کتاب ګورا قرآنی کریم ګورا تصویر واره لګ ذکر اسکار کوا ته به برابرې. نو دې ځای کې الله مهربان دقه فرمایي ان احسنتم کخی ګړه کې احسنتم لانفسکم نو بدل د خی ګړې استاد خپل ځان د فاردام یا داسی وایا ان احسنتم کا ان اقمتم بالتوحید کف توحید بان لفات شوی احسنتم لانفسکم نستافت کی دلفت توحید بان لی دستا فید دام و این اساتم فلحام ایوو تلیو زیتا شپا ورز موبایل کی اڑمی ارکا اقام نمبر راوالا ضرب بڑی راوگا راولی موبایل نمبر راوالا صبر کلی کلی می دے موبایل نمبر دا ولی دماغ موبایل ولا دماغ خراب کری ورد دیشی نا دیر امین دی سر مکو زندگی دی برباد ای هغه ځینې قمقلان خپلو بچو له ما غستی دي وای خپکیږي به خیر دی خپکیږي نه دا تنکۍ لخته ده دا تا برباد کو ستانه بل قمقل نشته فرمای وینا ساتم فلهم او کتا سو شرک وکو نو سزا د شرک ستاسو په نفسونو باندې دام کبا دی دی وکڑا نخفن نقصان دی دی فیدا جا اوعد الاخرت کلچ راشی وعد رستنیم کلچ راغلا اغا وعد بلا دور دی صالح سلام لیسو اجوحکم نو پا دی زی کی بل پساد راغی اغا سوچ بخت نصر بادشاہ دا دی بندی اللہ مقرر کم قتل عامه او کو خلق امرکلل اغا مالون ایتی قبض کلل کما جی پاتشو اغی غلامان کلل دا ولی عدید بدا منی دا وجینا لیسو اوجوهکم جزا محضوف دام دا سوا فیضا جا وعد الاخرت بعثنا علیکم عباد اللہ نادا مقدر دے نو مونگا ولیگل پتا سبان لی اخفل بندگان چاگتا بیدار نو آغا کفار و ظالمانو مونگا ویلیو چکل قرآن کریم کی عباد اللہ نارا غین و غین مراد با آغا بندگان چاگا دلا تابدار ندی کلچ عباد نارا غین و غین مراد دلا تابدار بندیان دی نو اللہ وی ما پتا سبان لی اخفل بندگان ولی گل دس دفارا لیسو اوجوہکم لیکن یسو او دی دفارا چی تور کری یا لیسو او لی ان یسو او دی دفارا چی تور کری وران کی مخون استاسم وران وی جار کری ولی دخل المسجدام او داخل شو جماعت تا کما دخلو اول مرت لکا سنگ چی داخل شو فاول زلوان لیم مسجد اقسام وليتبروا ما لو تتبيرا عدي دفارا چه هلاكري ما لو اغچ دي زان غد غن لئو تتبيرا فهلاك ولو سرام وليتبروا دي دفارا چه هلاكري ما لو اغچ دي زان غد غن لئو تتبيرا فبرباد ولو سرا یا دا سیوائی دی دفارا چی برباد کلی آغا چی دی زان غٹ گن لیو پا برباد ولو سرام ما علاو پا دی کی زمین احلی کتابو تراجے دے چی آغی زان غٹ گن لیو استقبار کلیو دا غی دو جینا اللہ وی مونگا برباد کل مونگا وران وی جار کل دا بندگانو زمونگا چی آغا ورل لالل ظلم ورسرہو کو ہر سیتی قبض کلو اسے بکی ملکلوم نوالیو تبیرو ایو دمیرو امام بخاری مانا کئی وران بکی ما لو اغچ دیزان غٹ گن لیو تتبیرا پوران ولو سرام عسا ربکم نزدید رب استاسو ای ارحمکم چی رحم وکی فتاسو باندی و این عدتم عدنا او کتاسو اپشوی گناتان عدنا منگا واپس کیگو سزاتام و جعلنا جہنما او گرزون دے منگا جعلنم للکافرین حسیرا دفارد کافرانو اے حسیران اے محبسا جل خانا قید خانا حسیر غزیتا وی چه بنده ان کے زیده معارف القرآن والا محمد شفیع رحمه اللہ تعالی فدیزی کی شپگ واقعات ذکر کری دا دی بنی اسرائیلو دا دی تورات والا چی دا غیسر اللہ رب العزت غصو وکلو دا دی دا عمل دا وجنا بد عملی زیاد شوا اللہ زما استانا قرآن کریم را ونغختو بد عملی زیاد شوا الله جمعتونه برخه بد عملی زیات شوا د دې انتظار کوا سباله بد دې قران نه د حروف لاړ شي بیا په دې موبایل باندې دا طالب یې څه پیدا نه درخه وره بد عملی مکوا بیت المقدس والا بد عملیانی کولی داغی دا وجینا آغا داغی دا قبضینا بواتو وس هم دا کفارو با قبضه کیده دا شپگ واقعات دی انشاءاللہ سباب دا غبیا ذکر کو آغا میراج واقع را گپاتی را غبیا وایو اِنَّ هَذَا الْقُرْآن بس تیدی دی پوری پورا دی میراج واقع را گپاتی را غب ختمو نو چرتا بد عملی مکوا دا اللہ نوی ریگا پا توحید بانی قائم پادشاہ داستا خفل پیدا دا دا میراج واقعی منگا دیزای ترا سولی و انشاءاللہ ننے ختمو دیگ دا میر صاحبا خبکی جی خونکا نا نبی علیہ السلام روان دی پا مخ کی باندی بیت المقدس والا سپر دی پا یوزی بانی ورغی دیری کجوری دی وی جبریلا ویدا سدی ویدا کجور والا دازے کمزے دے ویدا مدینہ منورا یسرب مقام دے پا غزے کے دورا کاتا منزوکو بیا لگ مخیلال دا میسر پز مکہ باندی ور تیر شو بیا مخیلال دا مدین پا خار باندی بیا مخیلال عیسیٰ علیہ السلام چی کمزائی فیدا شو آغزے ولی دو بیا کلا رست نبی علیہ السلام مدینہ منورا کی دے بحرین والا سکسان راغلی دی اگا دا غیر اوڑے ہو پیسی راوڑی بی ٹیکس ویتا دا کمزی زیوتا ورخو دو ویتا غزی اغزی ویتا خودی سی خبری که لکتا چیلتی راغلی نبی علیہ السلام ورطا فرمائی اللہ ما تا خودری دی دا میراج پشپا باندی دیر زوی نواتا اللہ تعالی خودری پا دا پشپا باندی بیا د دې زین الګ مخ کلاړ یو आवाज او اوریدم و یا الله ما کې دای شو حشرت والا سمانو نجم شوی دی و را ول عدد د استعمال اول د فارسو کوم و بل طرف نا आवाज و شو چې زبناری نمرا ولم زب زنا نمرا ولما یو یو بادر نن درب زمام نبی علیہ السلام تا پوس وکو دا جبریل یمین لا ویدا آوازون دا چا دی ویدا مخکینی آواز چیوشو نو دا جنتو آوازون کول دا دویم آواز دا دا اللہ می ربان آوازوم مخکی لال اصحاب دو شروشو آواز شروشو ویا اللہ سمانون جمع شوی دی کافران کم زیدی رای ولا چیز آغا سامانون دازاب آغا فی استعمال کمام اللہ رب العزت آواز وکو ویزا بیو یو کافر در ولمام جبریل یمین نبی علیہ السلام توی ویدا جہنم دے اللہ تاوازو نکی مخی وڈل ولی دام چی داغی دا شنڈی پا قینچے نو بان لے فریکی دے کٹکی دے ویل دا سوک دیا جبریلا ویل دا جا سوسان دی دا یو خبر بے بل تولا دا بل خبر بے بل تولا چمچو دا فارا اکثر مشر سڑی تا یو سڑی دا چا خبر کئی بل تا دا بل چا خبر کئی وی دا دا غٹان و خلقو آغا جا سوسان دی مخیل آرسا کسان ولی دل دا دینا مخیر آرسا کسان ولی دا دا تانبینو کنے دی او دا پا دینو کنو باندی دا خپل مخرا شو کئی دا غوخی را کٹ کئی فرشتی آغی هم دی آغیم دا غوخی تی کٹ کئی او دلے با دی خلکی ورمندی وی دا سوگ دی جبریلا وی دا غیبت والا دی چی غیبت بے کاؤلک دا چی دا مسلمان مل و رور وخ خوری ایوی بوایا کول اللہ ماخی مئتن فکاری تمو سور حجرات کی آیات را غلے دے مخی لالی وڈلے ولی دا مخونے تورو سترگیشنے وی لاندی شنڈی سینی ترا رسیدلی وی برا شنڈی پسر بان لیا وقتی وی وی جبریل دا کم خلق دے وی دا شراب خوار دی چی دنیا کی بے شراب سکل مخی لالی او بل قوم ولی دا چی دا خینزیرانو پشانتی دا جبی شا تمہی تاڑا ولی راڑا ولی بے ویل دا سوی دی ویل دا خلق دی چې دروغ گواہی به کولا پیسې به دې ورکړې دروغ گواہی به کولا مخکې لاړې وډلې د زرانه ولیدا د اور کپړې لګولې دي د اور په چابک باندې وهلې کیږي او د سپورون دی غفا کوي جاړي وای دا سوګ دی جبرئیل وای دا استاد اومت هغه زنانه دي چې په مړو پسې به ویر کاو د جاهلیت باندې جړا به کولا دا پاری په وجه باندې دې تر سزا ملويږي دا خبر یاد کا وصیت وک په ژوندانه باندې چې وای ما پسې ونه جاړي کدا نشي کوله اولی کا په خپل نشي بل چاته وای جب کی ځان سره کېدا سبال امرشی خلق بجاڑی وی زمال علا تا خدا سوی دا سوی دا غرب غرب جوڑی وی تا دا سوی دا اولی تا مسئلہ ندا بیان کری کتا غاڑا زادہ کری بیا جاڑی تا تا سزا نمیلاوی وی ان المیتا لیعذبو بی بکای اہلی علیہی امام بخاری باب تردے لے مخی لارل یو اڈل اولی دا چې دا غي مخونه تور دي د ترخول جامع لګولې دي د اور لمبي دا غي نه اوچتي سوچ وکړه لږه ګوته اور ته ورخاته کړي څومره تکلیف دي ویل دا سوګ دي جبريل ویل دا د غانو بجانو والا دي ازین خنزیر با پدې راکي بناسي الک اورې ځان لا دا ګنا کې ځان له اور وې پنورو باندې ټولو خلکو ته اگونا عام که زان لاورا دلب غیرت خنزیرا چه اطول خلق پسات کیاڑا میو دتا بزان ما دی بد اخکاری زان و تا بدی بانی خخ کاری داشه چرتا ما کوا گانی بجانی چرتا ماورا دا اور کپلی بی لگولی ترکول دا ترکول و آغین با اور لمبی چواتی که دا با دا بکڑی و بازی وی دا آغا سڑی دی چی گانی بجانی بی اوری دلیم قیامت پوری با دست دا عمل لوانی مخی لالی و دلی اولی دا ملکیگی بیا جوندی کیگی بیا ملکیگی دا عذابون ورسر ملویگی دا غیب آجا دا ملکی وی دا سوی دی وی جبریل جبریل ورطا وی دا دا مور و فلار نافرمانه دی اللہ دا مور پا جوندانه در کری دا قدر وکا احترام وکا فلار در کری دی دا گوره لی خزانه دا چرتا دا غزانه کی چه دنگر تا دوم را پتا نشت دی جو ای خزم را تا وی چه امور او فلار پیدا چه زوز دا امور پیدا ما کدا خزا فریدا ما دوم ور تا پتا نشت ده تا پوسونو لبی ارازی مخی لار یو جماعت اولی دو پرشتی و لاری دیو آغی علالی دا اینی دی بایی یو دا چقی و باسی و ای دا سوک دی جبریل امین ور تا وی دا اجرتی قاتلان چه دنیا کی به خلق و جل پیسې به دې ورکړې خلای به وجن مخکې لاړ څه خلای کې ولیده د غر لاندې ناستې او د برانا دا کمرې راولېږي او دیو چخنی کېږي پاغېږي و جبرئیل تا کوم خلای دې وای دا ستا د امت هغه متکبر خلای دې شه دومره غټ نه دی او ځانو چت او چتې صاحبې زبه دې راکاږه مالکا زبه دا باندې خپې کېدما زبدا صدا چی وکما زبدا صدا چی وکما لکا امام تا ورشه دستونه د مله یدری وورا د عمل غندکی او ته در اخلو شی هر سکول ولای او الله دې ته بسو کی او وای زما په بیسو غشه ما دل وای قرض در کړی دې دا ډیر قامه کل ډنګر سره دې بیت المقدس ته ورسیدو نبی علی السلام تمام انبیاء کرام راغلی دي پا دی وقت که اللہ رب العزت پا نبی علیہ السلام من امتحان وکو یو طرف تا شراب لوخی ورطا کی خودو گبینو او لبنو یو بوی نبی علیہ السلام آغا شودر آواغست واغی وسکل جبرید امین ورطا وی کچری تا کتا داد آغا شراب دسکلی وی یو بن اومد با دی غرق شوی وی دا لبن سکل لا ډیر بهترین شی دی خوله کار دی وکو بیا باغځی کی نبی علیہ الصلات والسلام امامت وکو زکه ورته امام الانبیاء وی تمانځنه روسته بیا هر نبی لګ لګ خطاب وکو مختصر وندی بیا براق راغله براق بهر التی او کانه دی سورې پکې شوه دی خاورو نه پړ شو جبريل امين هغه صحیح کو هغه بوراقې په وازه پورې وټړو په چې کله بهر تراوته دریم سفر شو شو بر اسمانونو ته وختو بر لال اول اسمان دنیا اسمان تا د بجلی د فلک غونتی سفر وو ورنا د زمکه نه د اسمانه پوری 1500 کالو مسافت دی 1500 هغه قیامت ورځ ده یو کوم درس مې زبره هغه قیامت ورځ ده کنه نو جبرئیل امین بر لال وره وټکاو وایمن فی الباب په دروازه کې سوکې جبرئیل आवाज وکړو دا دروازه دروانچی ورته ویلو وای زه جبرئیل یما وای سو در سره دی ویا وقیل ومما سو در سره دی وای محمد صلی الله علیه وسلم فخپل طریقه چاله غلې وای الله لی غلې یما وای ټینګ دروازه ورته کولا وکړه ویلې دل بابا آدم علیه السلام پاگه کی ناستی خی طرف تم سا خلق ناستی غس طرف تم سا خلق ناستی چه خی تا گوری خان دی جلی بل طرف تا گوری جاڑی نبی علیه السلام تا جبریل امین وی ورچا سلام ورطا وکا دا بابا آدم دی آقا ورطا سلام وکو آدم علیه السلام ورطا وی مرحبا بی ابن الصالح و بی نبی الصالح مرحبا دی اغا نیک بچینا او اغا پیغمبر لا و ایدا کسان چی ناستی دا سوگ دی و ایدا خی طرف تا دا جنتیان دی اگر اونو تا گوری خان دی خوشحالی چی دی گست طرف تا گوری چی اغی تا گوری نو خپکی و جی دا با جهنم تزی تا دا غزین بر علاج دریم اسمان کی ملاقات دی عیسی علیہ السلام دروازه و ٹکی دا دی پشانت قصوا او یحیی علیہ السلام سره عیسی علیہ السلام ژوندې دی برا یحیی علیہ السلام الله رب العزت دغلتی راوسته وبلا وټیم یا دغلتی دی حالتا سلام واچاو عیسی علیہ السلام وای مرحبا بیا اخی صالح و بی نبی صالح بیا درې مسمان کی یوسف علیہ السلام سره ملاقات وشو حسین او جمیل نو جوان ناشته نیم حسن ول الله رب العزت دې دنیا د خلق ورکړې دی سلورم اسمان کی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات پنځم اسمان کی هارون علیہ الصلوۃ والسلام سره شپږم اسمان کی موسی کریم الله سره ملاقات وشو وم اسمان کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کعبہ د پاغزه کی هغه تډډ وهلی دا او فرشتي طوافونه کوي سوک پر رکو باندی ولاری سوک پر سجدہ باندی سوک تواب کئی جبریل امین ورطوئی نبی علیہ السلام تا وی دا زدی پیدا شوی ما دا غا وقت نظر گور ما دا تواب جاری دی او چی کم ملک یو پر تواب وکی دوباره غلب یا نمبر نرازی تا قیامت فوری غلب یا دوباره نمبر نشی رات لی او دا کعبہ بیت المعمور چی ورطوئی دا د دنیا دا مکه مکرمه کې چې کومه دا د دې بالکل پسیدای دا کسال تی پرس کراوا چولې شي بالکل د دې پسیدای دا اسمانونو پوری د نه توافونه هغه ملایکای نو په ومه اسمان کې دا ابراهیم علیه السلام دا غسر ملاقات وشو هغه ځکه چې خلای کې ولید دا هغه مخونه چا مخونه تور دي دا چاغه تور او سپین دي دا چا یو مختور بل سپین دی ورزی او نه هر کی چې ولان بی مخونه لک سپین شي بیا ولان بی ډیر سپین شي په دریم ځل بیا چې ولان بی هغه ډیر سپین شي ولدا سوی دی ولدا غونانګاران همتیان دی چې هغه غناونو په وجه باندې مخونه تور شي بی دی نه هر کی ولان بی نه هغه مخونه ته سپین شي جنت تلو والا جوړ شي نبی علیہ السلام روان دی د خپل کشار اوري و جبریل دا چغار دا چه رازی و دا بلال دا بلال دنیا کی ازان کئی اغا تور مخ تور بدن والا والا والا دمر درجه ور کئی دا جی دل تستان مخ کی مخ کی روان دے کعبه کی مکم و کرمه کی اغا کفارو اغا ظلمون ور سرکول والا رب العزت نبی رسلام هغه ته وای کعبه چت ته وخې اذان وکا کفار دی نه مني والله تعالی دومره درجه درکړي دی په ټولو چت شوی بیا نبی علیہ الصلات والسلام پدغه زیکی د دې زینب ابر روان دی سیدرۃ المنتہا یو ونا دا سیدرۃ بیری ونی ته وای پدغه زیکی یو ونا دا غینا د ملائکی چافیر ناس دی هر طرف ته سور نجم کی تفصیل راځي بیا په دې کې به تفصیل کو کا زندگی و ان شاء الله ملائک او باغی کین خطری بر سر ته ناس دی جبریل امین نبی علیہ السلام ولیدو یو سیټ ناس دی وروکه کان نو اسیرت البانی تباوی چی زول پو زکیه ده نبی علیہ السلام مرتبه جبریل دا بتاسو شو اوی دا اللہ نیریگا ما خفل وزری ورتو خودلی شپک سو وزری پا دغزی کی جبریل امین خفل شکل خودلی او غار حراکی ورتو خودلی ده وی دوم را غط وجود را لاللہ را کرده ده خود اللہ پا دربار کی سمنی موره کدین بر لالا ما وزری می سوزی ختمی گما جبرین نبی علیہ السلام تا وی تو زبرا او زنور برا نشمت لے وی نترا سلالشا وی ما تا اجازت نشت دے تا برا زوسو او ما تا نور اجازت نشت دے نبی علیہ السلام برا اوخو تو فکان قاب قوسین ودنا سبمدنا فتدلہ الله رب العزت ځان ته نږدې کو مېز کې پرده وګوره دنیا سترګې الله نشي لیدلې موسی عليه السلام یې الله زتا یې نما ول نه مشه لیدې ول کګوري دې غر ته وګوره کدا دې برداشت کو زبدې د تجلی وکم هغه به اوشه پرې وته مثال دا چې د الله نور انوارات دومره تیز دي کار اخاره شو د هر څه بو وسوځي هغه دنیا سترګې نشي لیدلې پرده وا الله رب العزت ځان ته نږدې کو بیا خبری اتری وشوی آیت الکرسی آمن الرسول بما انزل الیه من ربی دغا آیاتونه ولا ورکوم دا روست خبری دی ورطوی محمد محبوبا سوچی دا چا خوال ازیر دالی ولا وڑی تا مال سر دالی را وڑی دا اما ورطوی التحیات لله والصلاوات والطیبات و ادری دالی میدل را وڑی دی اللہم یو دا چې عبادت قولی اغا خاص ما استاد فرکڑ دے دوم عبادت بدنی او عبادت مالی خاص ما استاد فرکڑ دے اللہ رب العزت ورلا رسول بقری داخینی اتون ورلا من الرسول بما انزل علیه من ربه والمؤمنون او بیا ورطویل دری تارا وڑی دے دری زماد طرف نوالا السلام علیکا التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی زما سلامات یادی فتا باندې اے پیغمبرا دا یو ډالۍ دا تحیات لله مقابله کی والا بدل کی والا څو در سره خو کی ته دا غین ور سره ډیر خو کا مطلب دا دی دوی مو صلوات عبادت بدن دی مال راوړې دی زماره طرفنا رحمت الله رحمتونه در واخلا درې موطیبات عبادت مالی دی راولې دی و برکات او برکتونه زماده طرف نه واخلې هغه مولا ورکړو نبی رسول سلام بر پس مانونه کې هم خپل امت نه دی رکړې هغه ورته وی نبی رسول سلام وی السلام علینا سوال دی الله سلام وو کو جواب ورته ورنکړې شولی الله خو خپل سلام دی سلام دعا دا الله دعا ته ضرورت نشته دی نبی رسول سلام وی السلام علینا ستاری پامونگا سلامی و علا عباد اول گناہگاران بندیان یاد کری دی اوستا پابندگانو باندی صالحین و چانیکان دی فاغیدی هم سلامتی آئی بر ادایات کری دی وی اللہ رب العزتا زمان امت سر حساب کتاب مکوا دا خبر مرتا اکرا چکل حساب کی قیامت پا ورز باندی زمان دا امت دا گناہون بل چاہتا مخید امت حوالکا چی زر دید آئی صاحبو کم اللہ میرا بانور تا پرمائی محبوبا وی تا تے ہم نخیمہ پا خفل بدی تا زد اخفل گناہ ونور خیمہ چی تا دادا کڑیو دمرا میرا بان پیغمبر آمو تا دا غد سنت و سرسکو آغا پا طریقہ گرا تا زان بدی اخکاری ورطوی زما امت معاف کا زما دا امت گناہ ونور معاف کا ورطوی ستا دا امت سرزدیر خکو مام استا امت اغی کی او نقصان دی چرته په ایڈوانس کې مال عبادت جمع نه کو د رزق وعده ما کړی دا هغه دې پخفلا ځان له کلونو جمعواری کوي زما عبادت ورته پریدي راغی وعده ما کړی دا زما عبادت چرته د کلونو د یو ورځې دوه ورځې ایڈوانس کې جمع نه کو چې راځه ذکر وکما لګ اذکار وکما اخرت له توخه جمع کما و استا په امت کې دا نقصان دی ډیرې غټې خبرې دي په دې ځای کې اختصار به وکړو کته بیرته راځي ابراهیم علیه السلام باندې راتېر شو هغه خو خلیل الله دی منځونه ولا ورکړی شو بره پنځوس منځونه دا نه چې مخکې منځونه پرز نه و مخکې منځونو پرزیت نه و نبی علیه السلام به عبادت کو خو پرزیت نه و کته راغی او خلیل الله دی هغه ورته څه ونه ویل په موسی علیه السلام راتېرېږي سوچ دی دی که نه میر صاحب په موسی علیه السلام را تیریږي موسی کریم الله ورته وایي سی درکړو وایي پنځوسو منځونه زما امت لره راکړو وایي محمد ستا امت دا نشي کولی بیرته واپس شه دی چې اوله ولیدو نو دا ډیر دا موسی علیه السلام ډیر په جذباتو کې لګیا دی جبریل امین ته وایي دا سوچ دی وایي دغه موسی دی بن اسرائیلو کنه غوسهناک او بیا بدا غا ٹیم کی پا جڑا شو موسیٰ علیہ السلام ویدہ ولی جاڑی ویدہ ویچی زما امت اغبا دی او دا خدا دی اخیری نبی دا امت زما دا امت ندیر شو پا دی بانی جڑا وکا بر اولی دا نبی علیہ السلام جنتون اولی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیر اولی دا سہوری اولی دی اغا دا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیو ایو وی وی منگ دا بلالیو وی بلال خو تور دے اولا ورطوی تور دے خو آغا جی کم دے آغا با جنت کی سپین سپین آغی دا تور والے با دا خورو پا تندو باندی دا بونا لگی گی دا آغی حسن با پی جوڑی گی نبی علیہ السلام وی دا مخ کی ور اغلما وی ما یو زی ولی دو تا پوس مگو جبری دا سوک دے دارا چا زی دے خوشتخ کلی بنگلہ دا خوری پا کی لگیا دی پنی هر کلام بی ویو جدا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وی زر بیرتا واپس شما دنیا ترالم عمر دمیل فاروقا استا جنتون وی زمان نور جنتون یا دول زمان تذکیرہ دی ونگا استاغا میلی دلیو وی زر بیرتا واپس شما دیر غیرتی دی قار راتا نشی چستا زمان جنت کی سکارو بیا چی کل موسیٰ علیہ السلام سر الان دی ملاقات وشو وی لاشا واپس شا دا منزونا ستا اومد نشی کولا زما اومد بانی سلور منزوناو پاگی که بے قضایی کولا ما خستن منز پاگی بانی نو دا دی اومد خصوصیت دی چې الله ورکڑ دی تا دا اللہ سر خبری دی پینزو وقت دا اللہ سر ماو تا خبری کو مناجات کو واپس شو برا لعن اللہ رب العزت ور تا فرمائی اللہ تاوی اللہ زبیر تراغ لما دا منزونا دیر زیاد دی دا منزونا کم کا یا لس لس کمی ده یا پینزه پینزه کمی ده آخیر دا چی پینزه او ترا ورسی ده واپس چی راغی موسیٰ علیه صلات و سلام ورطوی ده پینزم زیادتی بیر تلال شا نبی علیه صلات و سلام تا لبز لکی ما چه ولیو اوی چی موسیٰ شرمیگم شرم رازی نور نشم ویلی چی ده پینزم نکی نو ده بیخی اسی غواری نو بیا خکت بیر تا واپس راغی بیا په لار باندې را روان دي منځ کې غټي واقعيات دي اختصار به وکړو یو قافله ده د براق جوړې دو یا اسی یا اوختي ورک شو ټوب کولاړې کاندې تلاړ نبی له سلام ورې د چپلانې کاندې تلاړو قافلې والا ګرځي ګرځي او خورک دي نبی له سلام आवाज وکولاړ شي پلانې کاندې کې دي او خولې ده نو خاصي आवाज ورته راغی او چې لاړ بالکل هغه خالته مې راو شو قافلی والا بیا اوده دی نبی علیہ السلام ورغه لوخی که اوبه دی تگیشه و اوبه دی وسکلی لوخی قالی کو بیر تبی دا پاس آقا جام کی خودو بیر آغلل مخ کی دی سروخ روان دی نبی علیہ السلام کلا مکی مکرمی تر آور سیدو پا مکی مکرمی کی بیت الحرام کی ناس دی ابو جهل دی نور دی وای ما بیگا د اسمانونو سفر کړی دی بیت المقدس ته تلی ما وای ته دا خبره بیا وکه تا دا څه وویلو مضبوطه ووایه بلې خبره باندې بیا یې ورته هغه وویلو لاړو بهر خلکو کې شور جوړ کو اوله لاړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وایي چې داتې وای واړو مې غیار دي خو نه نور نور څه شروع کړی دی وای سو وای ولي وای وای جزاء اسمانونو ته تر ما پيوش پکيو آغا مسجد اقصا ته تلې ما هغه دا خبره کړی دی وای وای بالکل رښتیا وای زما په بالکل یقین او ایمان دی راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ناشته پریشان دی ولی خپای وای غزه دا خبره وکما چې دې چې تم یقین ونه کی هغه وای محبوبا چې هر ورځ تعالی جبرئیل لازی کته لاړې نو بده کی څه شو دا غو زګرانه پاغي مې یقین کړم دا څه یقین خبره ده چې هغه تعالی روز راځي ته پر لاړې نو بده کی څه شک دی ابو جی اندر خبره جوړې کړې خلق را جمع شو مشرکان وای چې کته تلې نو د بیت المقدس والا نفر ته وخایا هغه یا الله دا ظالمان قپشو انتهائی پریشان شو بدا وټین کی ما خوستری نه دې شمار کړی دروازې می نه دې شمار کړی زه خو تلې وما او الله د خپل دیدار د پاره دا علامات سره ته وخدل الله رب العزت ورته خبر کیږه ما جبلی ابی قبیس باندې مقامخ ورتا بیت المقدس راول وی ګور وتا هغه ته وی ستنی سمرا وی دومرا شماره یوا دوا درې وی دومرا ستنی دومرا دروازې دومرا دا دومرا دا الله ورته مقامخ هر سو خدل وی وی دا غټ جادو دی په دې باندې مو جادو وکو بیا نه مانی بیا وی زټیک دا نبی رسول الله ورته وی قانون مې قیم کی نه تاسو قافله چې شام ته تری دا را روانه ده هغه بدرې ورځې بعد مازیګر ټیم کې را ورسی او مخ کې دې سورو خر روان دي بل ورته دا وای چې کله راغلن ستاو سره په هغه مټکی کې وب پرتی وی هغه بچا اسکلې وی د شپې کنه هغه ماس کړی وی دا ورته هم وای بل دا چې هغه خرک شی او आवाज درته شی او کنه چې چرتا بیا مونډره و چې کله مازیګر ټیم شو خلک راغی را روان خلک بهر توروتل د نبی علیہ السلام د بدنامۍ د فارا چې دا ټیم خودلې دی وسبا وسته د دروغ په پته ولایي هغه د ایثار شوا یا د روایت کې راځي چې نور الله و دراو هغه په کټې مرا ورسه ته په سې دی وکړه چې وبوي کنه وای دا سحر چې مرا پاسې دی لوخ هغه شان پروت او بخت می شوې هغه کوم خبرې چې نبی علیہ السلام کړی وي مکمل هغه تصدیق وکړه ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نوست ایمان ناوڑے کلے چی ایمان ناو ناوڑے شام تا تلے سا پرواندی حالتی آغیتا آغیتا پوسو نکی نبی علیہ السلام بارے کی دا وی وی ما کوشش کاؤ چیز سا درو ہوئیم پدی کی خودلتا کاؤ اس را باندی سوک ثبوتو کجی درو جنی نور قبیلی قوم مشری ما و بشر میگا ما وی نمی شوئے لے خوی و خبرہ می وکڑا ورته ویل جهان یو خبره کې ډېر کوواله دی هغه څنګه بخاری شریف کې حدیث ده چې کله دی وی چې زتلې ما بیت المقدس تا او بر اسمانونو تا نو دا خبره ده نه منلو والا خبره ده هغه مشر بادشاہ ورته وی الکانو تاسو سره دې څه ثبوت شته چې نبی علی سلام دله یو کس پاسې دو ویزا سکلون مخی پا دی بیت المقدس بانی دروان چی اوما بلکل ما سر ثبوت شتی وشپاوا چی دروازه ما بندوالا کما میان گیر چی وغا نبندی دو دا خبر سر بخاری کی ندر اغلی دا بل حدیث کی دی ویچی ما بندو نبندی دو مسیرین میرا وستل ترکانان زورونا علی زلی خونکی دا دروازه نبندی دا کله چې سحر شو ټول شپه دروازه کولا او سحر را لمه دروازه پاسانه یې باندې را بند شو بالکل زما سره د ثبوت دی نبی علیہ السلام د معراج سفر دا واقعیا وا ټیم لگوا استر شو خپنه شي بیا ان اصلتم اصلتم کچریتا سو په توحید پاتې شوي نو بند د توحید دیان پوسه کوم تاسو لره دام وین اساتم فلا کبدم وکون استاد فاردام استاسو د پار سزا د بدو دا پیدا جا اواد الاخرته کله چراشی کله چراغلا وادا رستنی لیسو وجوهکم نمغه مقرر لال فل بندیان د مقدر دی دغه فارچ وران کریمه فون استاسو ولې دخول المسجد او داخل شي جمعات تا کما دخلو اول مرت او داخل شو جمعات تا مزارع دا خمازی مانا کوام لگا سنگ جی داخل شو اول مرت اول زلبان دی ور تبیرو او ران کلی دی دفارا چی برباد کی مالو آغچ دی زانو چت کنلو تدبیرا پا برباد اولو سرام اصا رب کم از دی دی ربستاس و یرحم کم جرام بوی بتاسو باندی و این اتو موقتاس واپس وی گناتا او دنانو منگا موپس کی گو اغا سزاتا و جعلنا جهنم امنگر زور جهنم لیل کافرین آسیرا دا کافرانو دا فارا جل خانا